spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj na drogach było gorzej niż przed rokiem. Policja pokazuje statystyki i apeluje o wolniejszą jazdę. Metropolita Warszawski w homilii poprosił wiernych, żeby zastanowili się nad prawdziwym sensem Bożego Narodzenia. Przy świątecznym stole w Bractwie Miłosierdzia w Lublinie spotkali się bezdomni. Policja przestrzega i apeluje o spokojną jazdę. Wczoraj w 95 wypadkach drogowych zginęło 8 osób, a 118 zostało rannych. Pomimo apeli zatrzymano 170 nietrzeźwych kierowców. To oznacza, że jest gorzej niż rok temu o tej porze. Dzisiaj bezpieczeństwa na drogach pilnują m.in. patrole w nieoznakowanych radiowozach oraz specjalne grupy pościgowe SPID. Jednym z priorytetów policji jest eliminowanie z ruchu najbardziej niebezpiecznych kierowców, mówi Radosław Kobra się z Komendy Głównej Policji. Jeśli ktoś sobie życzy spotkać się z grupą SPID czy z innymi policjantami, którzy będą zajmować się weryfikacją prędkości pojazdów, no to oczywiście jesteśmy i polecamy się, nie ma problemu, ale tak naprawdę już nie mówiąc prześmiewczo, my bardzo chętnie manaty przywieziemy niewypełnione, tylko jeździcie zgodnie z przepisami, a my będziemy patrolować drogi i upłynniać ruch. To też będzie w porządku. Swoje działania podsumowali też strażacy. Podczas Wigilii wyjeżdżali ponad 950 razy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. W Boże Narodzenie każdy z nas powinien zastanowić się nad prawdziwym znaczeniem tego święta. Mówi o tym kardynał Kazimierz Nycz. W homilii wygłoszonej w Bazylice Archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela, metropolita warszawski, wyjaśnił, że odpowiedzi należy szukać w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana. Jezus jest Emanuelem, Bogiem z nami. Jest zawsze blisko nas, przebacza, podnosi z grzechu. To właśnie znaczą słowa, a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg stał się w Jezusie Chrystusie solidarnym z każdym z nas, z każdym człowiekiem. Dzisiaj przypada Boże Narodzenie. W tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Noc, w którą Jezus przyszedł na świat, uznaje się za szczególną, ponieważ Bóg objawił się jako małe i bezbronne dziecko, a w Jego majestat uwierzyli ludzie prości, pasterze czuwający przy stadach. 60 bezdomnych osób zasiadło przy świątecznym stole w Bractwie Miłosierdzia świętego brata Alberta w Lublinie. 30 mężczyzn to stali mieszkańcy schroniska. Pozostała część osób to potrzebujący z noclegowni. Święta w schronisku co roku przygotowywane są zgodnie z tradycją. Na stole niczego nie brakuje. Jest to wspólne kolędowanie i msza święta. Po raz pierwszy święta w Bractwie spędził pan Piotr. Atmosfera rodzinna. No rodzina nie dzwoniła, no przykro mnie też, no ale inaczej jakby gdzieś tam było pod mostem czy gdzieś powiedzmy, nie daj Boże, no lepiej już powiedzmy tutaj jak gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, nic nie brakuje, nic praktycznie, dużo nas jest chłopaków, no ślicznie, wczoraj, dzisiaj. Pomoc potrzebującym to ewangeliczny obowiązek. Pan Jezus wyraźnie mówił, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, choćby najmniejszych, mnie uczyniliście, a więc odniesienie się do drugiego człowieka, dla chrześcijanina, jest jednocześnie odniesieniem się jakby do samego Jezusa Chrystusa. Mówił kapelan Bractwa i ksiądz Andrzej Dudziński. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy przez rosyjski pociąg pasażerski. Po raz pierwszy skład relacji Petersburg-Symferopol wjechał na okupowany Krym po niedawno otwartym moście przez cieśninę Kerczeńską. Śledztwo wszczęła ukraińska prokuratura Autonomicznej Republiki Krym. Dotyczy nielegalnego przewozu osób przez granicę państwową Ukrainy, którego dopuściła się rosyjska kompania Grand Express. Dziś pociąg tej kompanii po 43-godzinnej podróży po raz pierwszy przywiózł rosyjskich pasażerów do Symferopola. Połączenie kolejowe z Rosji na Krym jest możliwe dzięki ukończeniu przez Rosjan budowy nielegalnego mostu przez cieśninę Kerczeńską. Budowę mostu Rosjanie rozpoczęli w 2016 roku. W zeszłym roku otworzyli część samochodową przeprawy, zaś część kolejową otworzył przedwczoraj Władimir Putin, który z rosyjskimi urzędnikami wjechał na nielegalnie zajęty Krym w lokomotywie w przedziale maszynisty. Skrytykowała to m.in. Unia Europejska. Jak napisano w oświadczeniu unijnej dyplomacji, Rosja po raz kolejny naruszyła integralność terytorialną Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry. Marta Malinowska, Renata Szewczak. To bożonarodzeniowe wydanie sekcji rytmicznej, w której to pojawią się nagrania z kategorii muzyki popularnej, ale dzisiaj w tym wyjątkowym dniu będziemy ich słuchać trochę inaczej. Postanowiłam zebrać takie propozycje, które odwołują się do symboliki świątecznej, nie zawsze w sposób bezpośredni. Kiłaniuka o tym jedynym wyjątkowym, narodzonym właściwie dzisiaj dziecku jedynego ojca. Kolejna propozycja to zespół Tropics w nagraniu, które traktuje o powrocie do domu, jakże ważnym świątecznym motywie, bo to przecież ta gwiazda betlejemska w późniejszej kulturze symbolizuje światło, które prowadzić ma wszystkich zagubionych. I was driving for way too long, further away from home, nothing to hide, my spirit in the light. O wyjątkowości powrotów do domu śpiewał zespół Tropics w utworze Come Home. W tym roku Alicia Keys zdecydowała się również na nagranie swojej wersji popularnego utworu The Christmas Song. Jest to jedna z pierwszych propozycji w dzisiejszej sekcji rytmicznej, które traktują o świętach bezpośrednio, ale pochodzą jednak z obszaru muzyki popularnej. Jak sama artystka wskazuje, jej zamiarem było to, żeby przekazać jak najwięcej ciepła i dobrych życzeń. Właśnie przy okazji utworu The Christmas Song. I know you can't help it but feel good when you hear this song. Yeah, chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Been said many times, many ways. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Otulający głos Alicia Keys, niczym drobne płatki śniegu, których mam wrażenie bardzo nam brakuje w tym roku. The Christmas Song to kolejna propozycja w dzisiejszej wyjątkowej sekcji rytmicznej. Następne nagranie w pewien sposób skojarzyło mi się z Bożym Narodzeniem, ponieważ utwór Kainy zatytułowany jest So Small, So Vast, co oznacza tak mały, tak ogromny. I myślę, że to jest tytuł i też treść, która dobrze oddaje tę symbolikę chrześcijańską narodzin Jezusa Chrystusa. So small, so fast. It feels like the sky could take me.

Zespół Crowdmink i Hasta el Cielo, dźwiękowa opowieść o spoglądaniu w niebo, na którym wczoraj wypatrywaliśmy pierwszej gwiazdy, ale przecież światło pod różną postacią towarzyszy nam przez całe święta, współcześnie chociażby w postaci światełek, wcześniej świec. W związku z czym Miguel teraz pojawi się w sekcji rytmicznej z nagraniem Candles in the Sun. There a God? Is he watching? Is she watching? Are they watching now? If not, what are we doing? Where are we going? What are we doing now? Look at all these people searching for reason. Searching for a piece of mind. Hey, say we're all created equal. That's what they teach us. But that ain't how we treat each other. No, no, that ain't how we treat each other. Shit, the truth is that we need each other. Yeah, diamond in the back, babies on crack. Kick in the door, waving the bubble. White collar war crime, money gets spent. Candles in the sun, blowing in the wind. Sun goes down, heroes often get shot. Pieces long been forgotten. Oh, will it be too late when we find out? Yeah, all of the time. Take a look around now. Yeah, just take a look around. Business and government's just watches the innocent fade. Mindless bureaucracy fails, hindering government aid. Aren't you appalled? What are we doing? Where are we going? What are we doing? Diamond in the back, babies on crack. Kicking the door, waving the 4-4. White collar war crime, money gets spent. Candles in the sun, blowing in the wind. Sun goes down, heroes often get shot. Peace and long been forgotten. Oh, will it be too late when we find out? Yeah, all of the guys. Look around. Just take a look around. Yeah. Are we doing? Where are we going? Ojaż się prosi, żeby w tle tego utworu delikatnie wybrzmiał chór gospel. Miguel i Candles in the Sun z 2012 roku, z jego debiutanckiego wydawnictwa Kaleidoscope Dream. Teraz w sekcji jedna z moich ulubionych piosenek soulowych o świętach, to będzie Donny Hathaway i This Christmas. Trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, fireside is blazing bright. We're caroling through the night. How much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. Brother, Merry Christmas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. See the many that ever lived and died. see the unending golden state. See all of us that have come behind, clutching at your head, all the way from Arkansas to your sweet and last amen. Well, let the bells ring. Here's the real thing. Let the bells ring. Here's the real, real thing. Take this deafening thunder down. Take this bread and take this wine. Your passing is not what we mourn, oh, but the world you've left behind. Well, do not breathe or make a sound, and behold your mighty work. The towers over uncaring ground, oh, bless a darker world. Well, let the bells ring. Here's the real thing. Let the bells ring. Here's the real. Not fit to tie the laces of your shoes. Must remain behind to testify through an elementary blues. So let's walk outside the hours late through your crumbs and scattered shells, where the odd and the mediocre wait. To ring the bells, well, let the bells ring. Here's the real thing. Well, let the bells ring. Here's the real. Nick Cave and the Bad Seeds, Let the Bells Ring, to kolejny utwór, który zagraliśmy w dzisiejszej sekcji rytmicznej. To tribute dla Johnny Casha, który w bożonarodzeniowym kontekście zyskuje dodatkowego, jeszcze mocniejszego znaczenia i pomaga zrozumieć, jaka jest siła i prawda narodzin. Niech zagra i zabrzmi również Sufjan Stevens z utworem z jednej z jego kilku świątecznych propozycji, Christmas in the Room. Silver O zwykłym, niezwykłym dniu śpiewał Sufjan Stevens w utworze Christmas in the Room. Ponownie w dzisiejszej sekcji zwrócimy się w kierunku nieba. A to wszystko wydarzy się za sprawą utworu Sampy the Great z jej ostatniego wydawnictwa The Return pod tytułem Heaven. Told you about the time where I almost died. Almost tried to fit in with the new tribe. Really, I've never been the one to have my head heavy set. But these days I feel heaven sent. Wavy maybe, how did time go speed up? Childhood bedroom straight to your speaker. Speak up, not saying wrong notes don't heat up. But perfection not a real trait of a healer. I feel old pressure for the next summer hill. So strict on the dress code skill. I ain't even had a chance for a gross brook field. Y'all stiff neck spitting on my homework chill. And I woke up from my death less of a cat to impress. Cause a inner peace be the new success. I looked up to the sky cause I figured I'm blessed. Hands on my chest, got me singing out cause yes I see heaven. Is it real, is it real? I see heaven. I see heaven. and will I see? I'm too sure it means something. Death to all the waking, mean mugging in the morning. What I thought was the end result. Told me all the things the end was not about, yeah. I came in space by myself. Lucky chilling at the pearly gates for some help. And when I finally march my soul up to the beat, I wonder if I'm taking everything that baby loosely. We sell peace, but it's Monster Easter. That's the beast, if you missed Eve, I'm with her. Born again and you can quote me. What I thought would move me last year, don't even warn me. Almost cracked under the pressure. Diamond shiny, shiny new plaque, shot in Mecca. Cause inner peace be the new success. And I guess cause I figured I'm blessed. Cause breath before death. Breath before death. Breath before death. Breath before death. Breath before death. Breath before death. Sampa the Great w utworze traktującym przede wszystkim o pokorze niezbędnej przy okazji kontemplacji takiego dnia jak ten dzisiejszy. Na koniec pierwszej godziny sekcji rytmicznej Stevie Wonder po raz kolejny rozpali świece.